4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostatniej doby odnotowano w Polsce 196 nowych zakażeń koronawirusem. Od jutra na Mazowszu ruszają objazdowe punkty szczepień. Amerykańscy żołnierze wylądowali w Kabulu, będą pomagać w ewakuacji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 196 nowych zakażeniach koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, a 4 miały też inne schorzenia. Mamy już czwartą falę. Ona się właśnie zaczyna, ostrzega rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz i dodaje, że wprowadzenie ewentualnych obostrzeń będzie uzależnione od zachowania społeczeństwa. Wzrosty liczby zakażeń tydzień do tygodnia utrzymują się i tym trendem będziemy podążać w najbliższych dniach, powiedział w rozmowie z TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Resort jest przygotowany na te wzrosty, podkreślił. Czy to będzie 1000, czy to będzie 15 tysięcy, my musimy być przygotowani na każdy wariant, więc tutaj od strony łóżkowej, od strony tlenu, od strony leków, od strony karetek pogotowia my jesteśmy przygotowani. Pozostaje pytanie, czy społeczeństwo jest przygotowane na wzrosty zakażeń, bo te spowodują ponowne wprowadzenie obostrzeń. Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę na niski poziom wyszczepienia mieszkańców wschodniej Polski, w tym m.in. Podkarpacia. To jest pytanie do mieszkańców Podkarpacia, czy oni chcą żyć tak jak teraz w wakacje, choć maseczki nadal trzeba nosić, czy też chcą ograniczeń, chcą znowu powrotu do niższych limitów. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów Polaków. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Od jutra na Mazowszu ruszają objazdowe punkty szczepień. Zaszczepić się w nich będzie można w każdy weekend od 14 sierpnia do 19 września. Dotrą w sumie do ponad 70 miejscowości. O szczegółach Anna Boćkowska. Objazdowe punkty szczepień będą docierały przede wszystkim do miejsc, które są słabiej wyszczepione, ale także tam, gdzie odbywają się imprezy, wydarzenia i spotkania większej liczby osób. Już jutro szczepieniobusy dotrą m.in. do Raciąża, Durlasów, Sudragów, Potworowa, Miętnego i Brańszczyka. Natomiast w niedzielę będą w Kraszewie, Wąsewie, Słubicach, Mirowie, Parysowie, a także w Serocku. W objazdowych punktach szczepień podawana będzie jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Żeby się zaszczepić, nie potrzeba wcześniejszej rejestracji. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Zmarł arcybiskup Henryk Hozer, biskup senior warszawsko-praski. Był kapłanem ponad 45 lat, należał do zgromadzenia Palotynów. Przez 21 lat pracował w Rwandzie, w Afryce. Doświadczenia misyjne arcybiskupa Hozera były cenione przez kolejnych papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Mówił o tym m.in. w 2008 roku ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk. Kiedy odkrył powołanie charyzmatyczne i kapłańskie i został palotynem i poszedł na misję, tam zdał egzamin bardzo dobrze w posłudze w Rwandzie przez długie lata, kiedy sytuacja krytyczna była w pewnych momentach po tych wielkich, tragicznych wydarzeniach. On tam miał nawet kompetencje nuncjusza i potem przeszedł do Francji, do Belgii z odpowiedzialnością za duszpasterską posługę w tych krajach. Arcybiskup Hozer w latach 2008-2017 kierował diecezją warszawsko-praską. Od 2018 roku był wizytatorem apostolskim w Medjugorje. Miał 78 lat. Pierwsza grupa amerykańskich żołnierzy prawdopodobnie wylądowała w Kabulu. Wojskowi mają pomóc w ewakuacji dyplomatów i obywateli Stanów Zjednoczonych z Afganistanu w związku z postępującą ofensywą talibów. Rebelianci w ciągu tygodnia przejęli ponad połowę prowincji w kraju i wkrótce mogą zagrozić także Kabulowi. Do niedzieli w Kabulu ma być w sumie około 3 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Mają oni ewakuować niemal 4 tysiące pracowników amerykańskiej ambasady, amerykańskich obywateli, ale także afgańskich tłumaczy, którzy pracowali z wojskami USA, a którym teraz grozi śmierć ze strony talibów. Ewakuację obywateli oraz afgańskich tłumaczy rozpoczęła właśnie Wielka Brytania, a planują to także Hiszpania i Kanada. Kilka innych krajów, w tym Szwecja, chce do minimum zmniejszyć obsadę swoich placówek dyplomatycznych. Szef ONZ Antonio Guterres w specjalnym oświadczeniu zaapelował do talibów o wstrzymanie ofensywy, a szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że sojusz wspiera zarówno afgańskie władze, jak i armię, choć nie wiadomo, co miałoby to oznaczać w sytuacji, kiedy większość wojsk NATO z Afganistanu już się wycofała. W Kabulu są teraz tysiące uciekinierów z innych części kraju. ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna w Afganistanie jest katastrofalna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz o sporcie Dariusz Urbanowicz. Robert Lewandowski wszedł w swój 12. sezon Bundesligi jak burza i strzelił wyrównującego gola w meczu Bayernu Monachium z Borussią Mönchengladbach. Niestety jego zespół tylko na tyle było stać i skończyło się na remisie po 1. To bramka numer 278 Lewego w Bundeslidze. Również w najlepszej lidze świata, naszej rodzimej Ekstraklasie, całkiem przyjemny wieczór pod względem widowisk. W pierwszym meczu Brugbet Nieciecza Lech Poznań aż 4 gole, a pierwsze dwa padły w ciągu pierwszych 4 minut spotkania. A to za sprawą Douglasa i Amarala, mówi trener kolejorza Maciej Skorża. Po tym pierwszym fragmencie, gdzie strzeliśmy dwie bramki, w miarę kontrolowaliśmy sytuację na boisku, później zaczęliśmy mieć problemy. Początek drugiej połowy również nie był w naszym wykonaniu dobry. Na szczęście wybroniliśmy się w tych trudnych sytuacjach i później zaczęliśmy dokonywać pewnych korekt. Kontaktową bramkę zdobył Wlazło, a ostatecznie wynik ustalił Isak. Skończyło się na 3-1 dla Lecha. W drugim spotkaniu czwartej kolejki Ekstraklasy w Mielcu, oddalonym od Niecieczy o 52 km, Stal pokonała Wisłę Kraków 2-1 po bramkach Kolewa na 1-0, wyrównującej Klimenta na początku drugiej połowy i tej przesądzającej Maka chwilę później. Dziś piąty etap Tour de Pologne z Chochołowa do Bielska-Białej. Wygrał Niemiec Nikias Arndt z ekipy DSM. Polski faworyt Michał Kwiatkowski znów finiszował w czołówce, ale ponownie czegoś zabrakło. Podziękowania dla mojego zespołu, który we mnie wierzył do samego końca i ja też wierzyłem, że jestem w stanie dzisiaj wygrać. Szczerze mówiąc, patrząc na te wszystkie etapy, już mamy w nogach jakby 5 za nami i każdego dnia próbowałem dać siebie wszystko. Dzisiaj ponownie znowu nie wyszło. Może jutro podczas czasówki wyjdzie i będę mógł się cieszyć ze zwycięstwa. Może jutro? Łukasz Owsian tymczasem zapewnił sobie już dziś zwycięstwo w klasyfikacji górskiej. 77. edycja Tour de Pologne skończy się w niedzielę. A teraz olimpijskie reminiscencje. Niestety te najgorszego sortu. Czy Jinju Yuja, czyli wicemistrz olimpijski z Tokio w sztafecie 4x100 metrów, został przyłapany na dopingu? Ubiegnącego na pierwszej zmianie Brytyjczyka stwierdzono obecność ostaryny i S23. Tymczasem został zawieszony w prawach zawodnika. Najpewniej jemu i jego kolegom zostaną odebrane srebrne medale. Złoto sensacyjnie wywalczyli Włosi, brąz Kanadyjczycy, czwarte miejsce dla Chińczyków. Te dwie sztafety awansowałyby o pozycję w górę. A na koniec jeszcze ploteczki. Co by państwo powiedzieli, gdyby w jednej drużynie PSG zagrali Messi i Ronaldo? Podobno to nie tylko czcze gadanie. I z tym państwa zostawię. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko nad morzem i rano na Przedgórzu Sudeckim możliwy przelotny deszcz. Po południu na wschodzie i południu miejscami burze i możliwy grad. 22 stopnie nad morzem i na Żuławach, do 27 w centrum i 30 na południu i wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej. Jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. W niedzielę zagrają u nas. Nie namaluję nic. Obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tanio po w Lidlowych cenach. Tylko w ten piątek i sobotę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Nadal mamy sezon urlopowy, więc dziś raz jeszcze roka klasyka według zmiennika. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dźwiękowo, Marek Pawlukiewicz redagował wydawniczo, Leszek Adamczyk autor przed mikrofonem.

Tym pięknym nagraniem uczciliśmy w audycji Rocka Klasyka 54. rocznicę koncertowego debiutu Fleetwood Mac. No, studyjnym nagraniem, dlatego że koncertowe nagrania Fleetwood Mac z początków ich kariery są bardzo słabej jakości, zwłaszcza technicznej. Nieco później niż Fleetwood Mac swoją karierę w Londynie rozpoczął zespół Fogat, grupa rockowa założona pół wieku temu. Szczyty popularności Fogat osiągnął w latach 70. XX wieku, gdy jego płyty sprzedawały się w milionowych nakładach. I Fogat słynął także z niezbyt może wyrafinowanych muzycznie, ale niezwykle dynamicznych koncertów. Z czwórki muzyków pierwszego składu na świecie pozostał już tylko perkusista Roger Earl. No i to on tworzy nadal historię tego zespołu z trójką młodszych kolegów. We'll be right back. Tak brzmi Fogat w XXI wieku. Roger Earl i trójka młodszych kolegów. Na swoje 50-lecie zespół wydał niedawno we własnej wytwórni album koncertowy Eight Days on the Road. Nagrania pochodzą z występu w Nowym Jorku w 2019 roku, a więc jeszcze przed pandemią, a płytę tę zamyka jeden z największych przebojów w karierze zespołu Fogat, kompozycja Slow Ride. Perfect. Slow ride. Ooh. Slow ride. Take it easy. Let's see you sing. Thank you. No tak, słyszę tak jak państwo, że tu dużo wypełniania jest w tym nagraniu i takiego, takiej powtarzalności nienadzwyczajnej. No ale tak to brzmi, są zespoły większe i mniejsze, a taką właśnie koncertową płytą Eight Days on the Road świętuje swoje 50-lecie zespół Fogat. Program trzeci Polskiego Radia, Rocka Klasyka, powoli, powoli zmierza do końca. Nowojorski zespół Blondie w połowie lat 70. należał do pionierów amerykańskiego punk rocka. Ta wiadomość może brzmieć wręcz surrealistycznie dla kogoś, kto kojarzy Blondie wyłącznie z blondynką na wokalu i kilkoma skocznymi przebojami. No ale słuchacze audycji Rocka Klasyka to z pewnością nie dotyczy, bo redaktor Marek Wiernik wiele razy wspominał o roli tego zespołu w rozwoju punk rocka. Współcześnie Blondie to już żywa legenda. W 2019 roku udało im się wystąpić na Kubie, co zostało udokumentowane filmem i wydaną w tym roku płytą Live from Havana. Całe to przedsięwzięcie odbywało się oczywiście pod ścisłą kontrolą kubańskich władz. Program koncertów był z góry ustalony, no ale od czego jest improwizacja? Proszę posłuchać, co się działo w trakcie wykonywanego w Hawanie przez Blondie znanego przeboju Rapture. Take a tour through the your soul, but don't strain your brain. Take your train, then you'll be singing in the rain. And you don't stop, do the punk rock. What you wanna be, just have your party on TV. Samantha Mars won't eat a bar where the TV's on. Now he's gone back up to space. Well, you went out the house with the human race. And you hip hop, and you don't stop. Just blast off, sure shot. He's Samantha Mars, he's through with cars, through with bars. And now he only eats guitars. Get up, get up! To był skromny, bo skromny, no ale jednak był wyśpiewany taki gest protestu zespołu Blondie, któremu udało się 2 lata temu wystąpić przed kubańską publicznością, no i tam wpleść w piosenkę zawołanie, że trzeba walczyć o swoje prawa. Grupa Blondie od lat kojarzona raczej, no i chyba słusznie, z muzyką pop, potrafi, jak się okazuje, jednak na koncercie pokazać całkiem zgrabne i długie rockowe pazurki. 15 lat temu Bruce Springsteen wystąpił na festiwalu jazzowym w Nowym Orleanie i nie musiał tam niczego demonstrować, ale za to przygotował występ, który zaskoczył wszystkich widzów. Jet. I propped her up in the backyard on some concrete blocks for a new clutch plate and a new set of shocks. I took her down to the car wash, checked the plugs and points. Well, I'm going out tonight, I'm going to rock this joint. Gotta find a gas station, gotta find a payphone, this turnpike sure is spooky now when you're all alone. Gotta hit the gas, baby, I'm running late. New Jersey in the morning like a lunar landscape. So they put me on the night shift. Takes me 2 hours to get back to where my baby lives. And wee-wee hours, your mind gets hazy. Radio relay towers, won't you leave me to my baby? Underneath the overpass, trooper hits a party light switch. Good night, good luck, 1-2 power shift. Swing it, Marty. Chicken on the front seat, she's sitting in my lap. We're wiping our fingers on a Texaco road map. Well, I remember wander up on Scrap Metal Hill, wearing big brown eyes and big high stance still. Well, 5 a.m. oil pressure set fast. Gotta make a pit stop, wipe the windshield, check the gas. Gotta call the baby on the telephone, let her know that her daddy's coming on home. Sit tight, little mama, I'm coming around. I got 3 more hours, but I'm covering ground. Your eyes get itchy, hit a wee wee hour, so it's just a little bit. Finally towers, radio jammed up with talk show stations. Talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk. Hey, Mr. DJ, won't you hear my last breath? Hey, ho, rock and roll, living me from nowhere. because we're open all night. O tak, 30 kwietnia 2006 roku w Nowym Orleanie odbył się Festiwal Jazzu i Dziedzictwa Kulturalnego. No i na tym festiwalu Bruce Springsteen wystąpił w takim fantastycznym repertuarze. Na zakończenie mam dla Państwa dwie wiadomości. Jedna jest świeża zupełnie. Duet gwiazd Robert Plant i Alison Krauss wracają nową płytą, która zostanie wydana w listopadzie, a w przyszłym roku ten duet wybiera się na trasę koncertową. Wiadomość dla niewtajemniczonych, Alison jest gwiazdą muzyki country w Stanach Zjednoczonych. A druga wiadomość jest taka, że za tydzień o tej porze w Trójce Marek Wiernik. Dzisiejsze spotkanie realizowała Agnieszka Łukasiewicz, mówił przez mikrofon Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Te